They'll never know why they know. Loda Melling tak zapowiada marcową premierę swojej nowej płyty. A jeśli chodzi o ten weekend i o te daty, to jest jeden zespół, jest taka muzyka, której właśnie w ten weekend, właśnie w tej audycji nie mogło zabraknąć. Thank you. your ass over here, boy. Since I know myself so well, don't breathe a word to ever tell. Baby, yes, I feel behind the blue cloud. I remain concealed. Lord, lift me out of the night. Come on, look down. See the mess I'm in a heavy heart to carry. My beloved was weighed down. My arms around his neck, my fingers laced a crown. I was a heavy heart to carry. My feet dragged across the ground, and he took me to the river very slowly let me drown. My love has concrete feet, my love's an iron ball wrapped around your ankles over the waterfall. I'm so heavy. Finał płyty Black Love wydanej w 1996 roku. To ponad 8-minutowe Faded zespół The Afghan Weeks, a przed chwilą Heavy in Your Arms, pozaalbumowe, jeśli mówimy o dwóch dużych studyjnych płytach, nagranie Florence and the Machine. Jedna z ostatnich w atelier okazji, chwil, żeby grać coś tak dość bezwstydnie i bez wyrzutów sumienia, coś z przeszłości muzycznej naszej ulubionej wokalistki, ponieważ ten tydzień przyniósł oficjalny początek nowej, wielkiej przygody, jaką jest jej trzecia studyjna płyta. Już coraz więcej jest jasne, coraz więcej wiadomo i to już się naprawdę dzieje po miesiącach spekulacji, plotek, bo niezwykle szczelnie okryła się kokonem bezpieczeństwa, pracując nad tą nową muzyką. Wreszcie wszystko jest jasne i tak, coraz bliżej do premiery trzeciej płyty Florence and the Machine. Come into these arms again and lay your body down. The rhythm of this trembling heart is beating. Annie Lennox i jej piosenka miłosna dla wampira, bo to połączenie jeszcze piosenki miłosnej stworzonej na potrzeby filmu, wykonanej przez niezwykłą zupełnie kobietę. Annie Lennox w tym tygodniu udowodniła tę swoją niezwykłość podczas ceremonii wręczenia nagród Grammy. To jeszcze tak nawiązuje w tej niezwykłości, w tej filmowości i w tej miłości do Heavy in Your Arms, Florence and the Machine. A to, co przed chwilą, to Picnic by the Motorway z znakomitej płyty zespołu Suede, z ich trzeciego studyjnego albumu, płyty Coming Up, płyty iskrzącej kolorami nie tylko na okładce, ale też tak innej od dwóch pierwszych, zdecydowanie mroczniejszych, ciężkich płyt zespołu. Nagle nie tylko zresztą oni wtedy na britpopowej scenie poczuli krew, a może inaczej uderzenie tego sukcesu, tak, pewnie to i to, jak potrafi słodko smakować. Oczywiście później przyszły płyty o tym, jakie gorzkie są refleksje następnego poranka i jakie są rachunki wystawione za takie życie, ale Coming Up, ta trzecia właśnie płyta, iskrzyła życiem i radością z takiego, a nie innego stylu życia właśnie i z pewnych życiowych wyborów. A mówię o tym wszystkim dlatego i dlatego dziś muzyka Suede w Atelier, że tygodnik New Musical Express ogłosił właśnie, że podczas swojej corocznej gali, no bo tak, jesteśmy w końcu w sezonie nagród, tę w pewnym sensie najważniejszą dla geniuszy sceny muzycznej, geniuszy według New Musical Express, w tym roku ta nagroda należy się właśnie grupie Suede. About tonight. I wanna body. You see the scars painted over my skin. I'm always numb to the topic of loving. I fell in love with the subject of sin. Oh, I have to remind you. Oh, oh, oh. It's my need to confine you. Oh, see your face every time I'm with somebody else. Can't you see that I want you? Your feelings behind you. I don't have to remind you. I don't have to find you. Oh, oh, oh, oh. Where you belong. Where you belong. Where you belong. Where you belong. Where you belong. The Weeknd, Where You Belong. Raz jeszcze ze ścieżki dźwiękowej filmu Fifty Shades of Grey. I'm an animal trapped in your car. I am all the days that you choose to ignore. Listening to your voice. Slowly, slowly, please, slowly. We have a lot of time. Sometimes I wish that you were I, to see clearly, not just visualize. Many people say, lost, a bastard. Oh, I'm lost. The same people pray for the best, for their own brothers. So why would I quiver, but quiver a little? Find nothing new has been hidden. underneath the sun. Integrity is sometimes hard to climb, but if I look up, not down, and maybe who knows, I might go a bit further up there and further up there. Many people will say, oh, you're lost, you're a bastard, you're lost. And those same people will pray for the best for their own sisters. And so I will only just quiver a little, then burst in laughter. Life's as cold, not literally as in Greenland, where snowfall is the norm as opposed to the ray of sunlight. But like a boy who woke up one night to see his poor mother on the floor, and he screamed, "Mother, mother, wake up, mother." So why would you waste a lot of your energy on what people might say? Just quiver a little, then burst in laughter. Quiver a Little. Raz jeszcze dziś w atelier Benjamin Clementine z debiutanckiej płyty. Przypominam, będziemy mieli, domyślam się, ogromną przyjemność gościć go w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie specjalna audycja, podczas której przedstawi muzykę ze swojej debiutanckiej płyty At Least For Now. Płyty, która w Polsce ukazuje się 24 września, a na świecie robi z każdym tygodniem coraz większe zamieszanie od kilku tygodni. Benjamin, człowiek tajemnica. Pewnym wyzwaniem będzie to, co będzie działo się pomiędzy piosenkami, które wykona tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo będzie to radiowa sesja specjalnie dla nas, ale pomiędzy tymi wykonaniami, tymi dźwiękami ma być też przecież nasza rozmowa. A to jest ktoś, kto o sobie mówi niechętnie, co po części można zrozumieć, słuchając tak osobistych jego piosenek, bo właściwie wszystko, co miał do powiedzenia, w nich wyśpiewał. Ale jest to wyzwanie, którego doczekać się nie mogę i raz jeszcze dziś, tej nocy, zapraszam was do wysłuchania tej audycji na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę, 21 lutego o 18:05. Benjamin Clementine wybrał życie w Paryżu. Zostańmy więc w Paryżu, gdzie zakochana w artystce publiczność nagradza ją właśnie takimi oklaskami z nowej koncertowej płyty Vanessa Paradis. Let that one damn girl possess her body. Podwójne wydawnictwo dokumentujące ostatnią trasę koncertową Vanessy Paradis Love Songs Tour. Właśnie się ukazało, przepięknie wydane, no i pełne tej miłości, jaką paryska publiczność, francuska publiczność może tak ma dla jednej ze swoich ukochanych wokalistek. Symfoniczna i żywiołowa, naturalna i wystrojona. Różne oblicza są Vanessy Paradis na jej nowej koncertowej płycie i pewnie i dlatego to dwupłytowy album. To takie wydawnictwo dla fanów, które ukazało się bez jakichś wielkich ochów, achów i zapowiedzi czegoś wyjątkowego. To właściwie taka pamiątka dla wszystkich, którzy w tej trasie jej towarzyszyli, a widać po zdjęciach wewnątrz tej płyty w książeczce, widać te uśmiechnięte twarze, widać ten entuzjazm. Ukochana wokalistka Francuzów od już... To zawsze brzmi niezręcznie to zdanie, od kilkudziesięciu lat. No ale tak, pojawiła się na muzycznej scenie jeszcze w latach 80. i z ogromnym powodzeniem, ale też i z godnym pozazdroszczenia brakiem jakiegoś napięcia i ciśnienia na wielki sukces, na globalną dominację, kontynuuje właśnie tę swoją karierę kolejną już dekadę Vanessa Paradis. Dziś słuchaliśmy anglojęzycznych piosenek z tego właśnie wydawnictwa, Love Songs, to nagranie tytułowe z jej ostatniej płyty, a później Natural High, ale w przyszłym tygodniu obiecuję, że po pierwsze więcej z tej płyty, a po drugie także sięgniemy po te francuskojęzyczne piosenki wokalistki, która przez ostatnie długie lata dzieliła swoje życie między właśnie ukochany Paryż i Los Angeles. Love left drugs.